ذکر بنازم، که به هر در که در آید روزنی بر دلم از درگه عزت بگشاید. دیده خاطر ما مشرق و مغرب نشناسد، دیده خاطر ما مشرق و مغرب نشناسد، روشن از پرتو مهریم ز هر سو که برآید. بنده ساقی حسنیم که با گردش چشمی همچو پیمانه می زنگ غم از دل بزداید. ببینی همه زیبایی و رعنایی ساقی، تا ببینی همه زیبایی و رعنایی ساقی، باش تا جام نخستین دلت از کف برو باید. حالیا مصلحت در آن می‌بینم. حالیا مصلحت در آن می‌بینم که کشم رخت به میخانه و که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم. یا حبیب من بس که در خرقه آلوده زدم لاف شمسار رخ ساقی و می رنگی جام می گیرم جام می گیرم از اهل ریا دور شوم. جام می گیرم از اهل ریا دور شود، یعنی از خلق جهان پاک دلی بگزیند. یا بر دلم گرد ستم ها خدایا مپسند، که مکدر شود آینه مهرآیین من اگر رنده خراباتم و گر حافظ شد گربنده خرابات هم و گر حافظ شد این مطاعم که تو میبینی و این مطاعم که تو میبینی و هم تر دینه یا خوشمنظران چهره نشان دادن است، پیشه اهل نظر دیدن و جان دادن است. شاهد شیرین لبم بوسه نهان می دهد، آری رسم پری بوسه نهان دادن است. Thank you. درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی در خاکی برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما.